Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 1 czerwca, jest 6. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski. Pożar w bloku w Tarnowie, 11 osób poszkodowanych, w tym dzieci. Za tydzień może być znany skład komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Przywódcy ponad 40 krajów wezmą udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii. 11 osób trafiło do szpitali po pożarze w bloku w centrum Tarnowa. 3 osoby są w stanie ciężkim. Wśród poszkodowanych są dzieci. Ogień pojawił się w nocy na klatce schodowej. Doszło do bardzo dużego zadymienia. Relacjonuje Marcin Opioła, rzecznik tarnowskich strażaków. Wstępnie można tak powiedzieć, że pożar miał miejsce na klatce schodowej. Klatka schodowa w takich sytuacjach działa swego rodzaju jak komin. Te osoby były podtrute tlenkiem węgla. Na tą chwilę nie mamy informacji, żeby pożar miał miejsce w którymkolwiek z mieszkań, tylko na klatce schodowej. Klatka schodowa była całkowicie zadymiona, no i również dym przedostał się do mieszkań. W związku z tym istniała konieczność natychmiastowej ewakuacji tych osób z tej strefy zagrożenia. Przy użyciu drabin przystawnych i podnośnika mechanicznego i drabiny mechanicznej. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy mieszkańcy bloku, którzy nie zostali poszkodowani, będą mogli wrócić do swoich mieszkań. 9 czerwca, czyli na najbliższym posiedzeniu Sejmu, może być wyłoniony skład komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Zgodnie z ustawą, każdy klub może wskazać 9 kandydatów. Wymagana jest wiedza specjalistyczna z zakresu obronności, spraw wewnętrznych lub służb specjalnych, mówi poseł PiS Marek Ast. Raczej członkowie Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych, Komisji do Spraw Służb czy Komisji Obrony Narodowej, stamtąd raczej upatrywałbym kandydatury na członków komisji. No i ponadto oczywiście szerokie grono eksperckie, czyli takich fachowców, którzy będą stanowili niepolityczne wsparcie dla komisji. Kandydatów można zgłaszać w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w życie przepisów ustawy, czyli do 14 czerwca. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Hadze, że będzie wnioskował na Radzie Europejskiej o wzmocnienie sankcji wobec Białorusi. Po spotkaniu z premierem Holandii Markiem Rutte szef rządu przypomniał, że Polska musiała zareagować dodatkowym pakietem sankcji w odniesieniu do ostatnich działań reżimu Łukaszenki na Białorusi. My doświadczamy tego w tym sztucznym ataku migracyjnym, przeciwko któremu się obroniliśmy. Wcześniej króciutko zdążyliśmy się wymienić, na pewno będziemy kontynuowali tą rozmowę, jak wielkim wyzwaniem jest migracja jako taka, a już w szczególności kolejne trasy migracyjne przez Białoruś z Bliskiego Wschodu, sztucznie wywoływane migracje, to nie jest kolejny problem, z którym chcemy się mierzyć. Przedwczoraj Polska ogłosiła kolejny pakiet sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki, a od dziś granica z Białorusią będzie zamknięta dla białoruskich i rosyjskich ciężarówek. Unia Europejska 3-krotnie zwiększy pomoc udzielaną Mołdawii, zapowiedziała w Kiszyniowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W przeddzień szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Mołdawii przewodnicząca spotkała się z prezydent tego kraju, Maju Sandu. Relacja Piotra Piętki. Europejskie spotkanie w Kiszyniowie jest dla władz tego małego kraju ważnym wydarzeniem. Według prezydent Mai Sandu organizacja tego szczytu będzie wyrazem europejskich aspiracji Mołdawii. Bun venit, Europa, la noia casa. Jutro z dumą powiemy, witamy Europę w naszym domu. Na tym szczycie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, energetyce i bardziej połączonej Europie. Nasz kraj ma wielu przyjaciół, którzy wspierają nas w budowaniu europejskiej Mołdawii. Powiedziała Maja Sandu po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen nie przyjechała do Kiszyniowa z pustymi rękami. W przeddzień europejskiego szczytu ogłosiła niemal potrojenie unijnej pomocy dla Mołdawii. Kraj ma otrzymać ponad 1 600 000 000 euro. Chcemy zwiększać to wsparcie dla Mołdawii. Widzimy, jak Rosja próbuje zdestabilizować wasz kraj przez działania hybrydowe. Chcemy wzmocnić waszą odporność na nie, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Głównymi tematami szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej będą kwestie bezpieczeństwa, wyzwania klimatyczne i energetyczne, migracja, a także rozwój połączeń europejskich. Rząd wydłuża tak zwany mały ZUS o kolejny rok. Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyli 120 tysięcy złotych przychodu, będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mały ZUS, który będzie zmniejszany proporcjonalnie do osiąganego przychodu, da efekt w postaci obniżenia składki ZUS-owskiej mniej więcej o połowę, o 50%. Dla wszystkich małych rzemieślników, dla wszystkich małych przedsiębiorców, którzy łapią się w tym pułapie 120 tysięcy, ta szansa dla tych, którzy nawet teraz korzystają jeszcze w tym roku z tego świadczenia, a im się kończy właśnie w 2023 roku, będą mogli go przedłużyć o okres 1 roku. Mały ZUS ma wejść w życie od 1 sierpnia tego roku. Najstarsza polska uczelnia ogłasza rekrutację. Ponad 17 tysięcy miejsc czeka na przyszłych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym roku uczelnia zaprasza na dwa nowe kierunki. Między innymi otwarte zostanie ten poświęcony językowi i kulturze Ukrainy, mówi Kamil Gajęcki z działu rekrutacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Filologia ukraińska, język, komunikacja, przekład. I są to studia, które będą kształcić przede wszystkim specjalistów w zakresie języka ukraińskiego. Oczywiście z tym komponentem takim kulturowym, społecznym. Natomiast głównie będą nakierowane na specjalistów w zakresie tłumaczeń polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich. Co roku najwięcej osób stara się o indeks na medycynie, prawie, psychologii i filologii angielskiej. W sumie Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna rekrutację na ponad 250 kierunkach studiów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w niemal całej Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy i na Podhalu okresami duże i tam także możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym zachodzie do 25 stopni w centrum i na południu. Nad morzem od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry, kłaniamy się. 6 minut po 6. Witamy w składzie następującym. Justyna Grabasz. I Radosław Nałęcz. Rafał Jarząbek program przygotował. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizuje. I Stanisław Perzyna będzie odbierać od Państwa telefony. A dzisiaj pierwszy dzień czerwca, czyli dzisiaj Dzień Dziecka. Tak, liczymy na Państwa aktywność, bo my dzisiaj będziemy bardzo, bardzo dużo o tych dzieciakach mówić, którymi zresztą też sami jesteśmy. Tak jest. Będziemy z jednej strony wspominać czasy, kiedy byliśmy dziećmi i też będziemy Państwa namawiać do tego, ale też będziemy rozmawiać o tym, jak zachować to dziecko w sobie, takie duże dziecko, co niekoniecznie musi oznaczać coś negatywnego. Można przecież tę ciekawość świata do późnych lat starości cały czas w sobie mieć, chociaż słowo starość akurat jakoś tak ciężko mi przechodzi przez usta, bo mimo wszystko jednak drużyna, duże dziecko to jest chyba ta moja drużyna i dzisiaj myślę, że o tych pasjach, zainteresowaniach też będzie miejsce, żeby opowiedzieć, ale też o tych zabawach, jakie Państwo pamiętają ze swojego dzieciństwa. Myślę, że ten numer 2 2 7 3 dzisiaj się rozgrzeje do czerwoności. Poza tym parę słów o dzieciach genialnych. Co prawda wiemy, że wszystkie dzieciaki są bardzo mądre, ale o tych, które na przykład skończyły studia w wieku 12 lat. Także to będzie nasz dzisiejszy temat. Zaczynamy w takim razie The Cranberries. Pora na trójkę. Po szóstej pora na trójkę, Bartek Królik już za nami, a Dzień Dziecka, tak jest, dzisiaj o tym przede wszystkim w porannym programie. A teraz czas na listę przebojów trójki, właściwie na promocję listy przebojów trójki, Tomasz Miera. Lista przebojów Trójki. Za nami 60. wydanie Listy przebojów Trójki. Oczywiście, że do Państwa wglądu jest ono na naszej internetowej stronie. Jeżeli otworzą Państwo LPT Polskie Radio.pl, zobaczą Państwo, że na miejscu 24. był Lenny Kravitz. I mimo tego, że dopiero co świętował swoje urodziny, to jednak dali Państwo spaść jego piosence aż o 10 pozycji. How long have you been blind? Na 23. miejscu tym razem wylądował Michael Patrick Kelly. Wonders spadło o 4 pozycje. Tylko jedno oczko niżej niż tydzień wcześniej, Rammstein Adie, to było miejsce 22. Adie. Jak już wspomniałem, wszystko dzieje się teraz na naszej internetowej stronie, czyli lptpolskieradio.pl albo na naszej aplikacji. Tam mogą Państwo zobaczyć, jak poukładały się ostatnio Państwa głosy. Tam mogą Państwo już zagłosować. Czekamy na Państwa głosy do piątku do godziny 12. A od 19 w piątek już wspólnie słuchamy 61. wydania listy. Lista przebojów Trójki. Tomasz Miara o tym wszystkim opowiadał, gospodarz programu, a my mamy pytanie do Państwa o te ulubione gry z dzieciństwa. W co się Państwo bawili albo bawią, bo może temat jest cały czas aktualny. Pamiętasz, Justyna? Ja miałam bardzo, bardzo dużo przedziwnych zabaw rzeczy. Oczywiście lalkami Barbie się lubiłam bardzo bawić, ale co ciekawe, nadawałam im imiona postaci z Mody na sukces, także to już może mniej chwalebne. I przeżywały bardzo, bardzo bogate historie. To moja ulubiona zabawka. Życie luksusowe, czyli bawiłaś się w luksus. Tak, zdecydowanie tak. Ale też takie tradycyjne gry i zabawy jak berek, zabawa w chowanego, skakanie przez skakankę, rysowanie kredą po chodnikach, gra w klasy. Tak, to też się pojawiało. Również w gumę, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Te wszystkie wspomnienia, dwie dwójki, siedem trójek, myślę, że Państwo mają i chętnie nam opowiedzą o tym wszystkim. Czekamy na te opowieści w takim razie. Teraz 19 minut po 6. Thank you. Donkey Boy i Ambitious to za nami. To, co zawsze robiłam jako dziecko i w sumie robię do tej pory, to głośne śpiewanie piosenek, nie tylko pod prysznicem, więc też Państwa zachęcamy do tego, żeby razem z Trójką po prostu pośpiewać sobie trochę i poczuć się jak dziecko. W takiej wersji najbardziej łagodnej można na przykład gwizdać w rytm piosenek. A tego akurat nie umiem na przykład, słuchaj. A ja potrafię, nauczyłem się jakoś. Czy prezentować na antenie, to się jeszcze zastanowię. Na razie Aha, The Sun Always Shines on TV. My mamy 22 minuty po 6, niedługo Radio Nawigator. zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Philips Aqua. Myje i odkurza jednocześnie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1629,99 zł. Teraz za jedyne 1329 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc! Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Partnerem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Tauron. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na raport z dróg. Monika Gniewaszewska z nami. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, jestem. Jak tam sytuacja na drodze? Czy rodzice pędzą kupować już prezenty dla swoich rodziców, dzieciaków? Wygląda na to, że już być może je mają po prostu, więc sytuacja na drogach jest nie najgorsza. Są takie spowolnienia, które są tradycyjnie o tej porze już, więc to jest S8, oczywiście obwodnica Warszawy. Tutaj bez zaskoczeń, bo ta się korkuje na jezdni do centrum i dalej do Wrocławia, ale to chyba nie po prezenty, ale po prostu do pracy jadą kierowcy i mocno zwalniają w związku z tym za węzłem Łabiszyńska, a przed mostem Grota, no i w takim spowolnieniu jadą za Wisłę. Na południu z kolei kraju spowolnienia mamy na czwórce, ale ta jest z kolei remontowana na wysokości Gliwica, więc to również nie powinno dziwić. Tutaj mamy zwężenie do dwóch pasów zwężonych jeszcze do tego wszystkiego w obu kierunkach, więc ruch jest również utrudniony i to widać. Poza tym też A2 i podobna sytuacja, ona też jest remontowana na wysokości Poznania i też mamy tutaj spowolnienia w związku z tą przebudową, bo jest zmieniona organizacja ruchu. To, na co powinni uważać kierowcy, generalnie jest słonecznie, ale są takie miejsca, gdzie jazdę mogą ograniczać widzialność, właściwie mgły, i tak jest między innymi na południowym zachodzie kraju. Radio Nawigator Trójki. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. 3 osoby zginęły, w tym 2 dzieci, w nocnym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Jak poinformowały władze ukraińskiej stolicy, 14 osób zostało rannych. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że ofiary były północno-wschodniej części miasta. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła wszystkie rosyjskie rakiety. W bloki mieszkalne uderzyły jednak odłamki pocisków. 11 osób zostało poszkodowanych w pożarze bloku przy ulicy Przemysłowej w centrum Tarnowa. Ogień pojawił się w nocy na klatce schodowej. Doszło do bardzo dużego zadymienia. Z bloku ewakuowano 33 osoby. Do szpitali z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafiło w sumie 11 osób, w tym 4 dzieci. 3 osoby były nieprzytomne. Niecałe 2 miesiące pozostały do 80. Tour de Pologne. Jubileuszowa edycja została uhonorowana znaczkiem z inicjatywy Poczty Polskiej. Cieszy się dyrektor najważniejszego polskiego wyścigu kolarskiego Czesław Lang. Dla mnie jest to jeszcze bardziej tak osobiste, bo akurat jestem na tym znaczku. Jest to rok 80, kiedy walczę o wicemistrzostwo olimpijskie. Polskie Radio będzie jedynym radiowym patronem medialnym 80. edycji Tour de Pologne. Na antenach będą transmisje wyścigu kolarskiego. Pełny serwis o 7. Czas na wiadomości sportowe. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Hiszpańska Sevilla po raz 7 w historii mistrzem piłkarskiej Ligi Europy. W rozegranym wczoraj w Budapeszcie finale rozgrywek Sevilla wygrała po rzutach karnych z włoską AS Romą. W regulaminowym czasie gry mecz zakończył się remisem 1-1. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a w serii jedenastek lepiej spisali się zawodnicy Sevilli. Oni wykorzystali wszystkie swoje próby, rywale pomylili się dwukrotnie. Romie nie pomógł Nikola Zalewski, choć reprezentant Polski grał od początku dogrywki. Zespół z Hiszpanii w Lidze Europy zwyciężył, jak mówiłem, po raz 7, trzeci raz zrobił to po rzutach karnych w decydującym spotkaniu. Długi był wczoraj finał piłkarski, długi był też mecz Huberta Hurkacza w wielkoszlemowym French Open. Hubert wygrał w drugiej rundzie z Holendrem Talonem Griekspurem, ale potrzebował do tego 5 długich setów. Łącznie spotkanie trwało aż 4 godziny i 41 minut, a skończyło się wynikiem 6-3, 5-7, 6-7, 7-6 i 6-4 z perspektywy Polaka. Piękne korty, niesamowita atmosfera, także fajnie dużo czasu na korcie spędzać. Wcześniej nie grałem dużo pięciosetówek, to w tym roku jakoś cały czas wychodzą. Mówił z poczuciem humoru Hubert Hurkacz. W kolejnej rundzie zmierzy się z Peruwieńczykiem Juanem Pablo Variasem. O kolejnej rywalce Magdaleny Fręch mówić jednak nie możemy, bo swój mecz drugiej rundy w Paryżu przegrała lepsza Kamila Rahimowa. No niestety dyspozycja dnia miała tutaj znaczenie. Od początku dnia wszystko się tak poukładało, że gdzieś wychodząc na kort nie byłam w stanie złożyć tego wszystkiego do kupy i uciekała i koncentracja i fizycznie gdzieś zawodziły nogi. Myślę, że układ nerwowy był zbyt podrażniony. Magdalena Fręch żegna się z kortami Rolanda Garrosa, a my czekamy na dzisiejszy mecz Igi Świątek. Planowo około 14 powinno rozpocząć się jej spotkanie z Amerykanką Claire Liu. Grać będą dziś także polskie siatkarki. Po dniu przerwy wracają do rywalizacji w Lidze Narodów. Mecz o 16, a rywalkami Włoszki. Przypomnę, w pierwszym spotkaniu biało-czerwone ograły we wtorek Kanadyjki 3-2. Sprawdźmy, co dzieje się w pogodzie. Dzisiaj jest pięknie i słonecznie na północy oraz na Podhalu. Może jednak zachmurzyć się okresowo i tam może też pojawić się przelotny deszcz. Temperatury od 18 stopni na północy do 25 w centrum i na południowym zachodzie. Nad morzem od 15 do 17 na słupkach rtęci. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na północy porywisty zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Dzień Dziecka, 1 czerwca w kalendarzu. Redaktor jakoś obchodzi specjalnie, wyjątkowo ten dzień. Może jakiś prezent we własnym zakresie. Tak, zabrałem syna do radia, właśnie siedzi jako asystent w pokoju redakcyjnym. To pomógł mi z pisaniem serwisu. Dzisiaj, to w takim razie zapraszamy za 2 godziny kolejny serwis sportowy. To nie wiem, bo do przedszkola obiecałem mu, że jednak go odwiozę mimo obowiązki. Obowiązki mimo Dnia Dziecka także ma. Ale dzisiaj może być wesoło w przedszkolu, zwłaszcza w szkole też. A to na pewno. Słyszałem, że tam też będą jakieś prezenty. Atrakcje, wyjścia, różnego rodzaju historie. Jest na co czekać. Dobrze, to w takim razie wiemy już, co u redaktora słychać. My z kolei pytamy słuchaczy o te wspomnienia związane właśnie z tymi grami, zabawami. 2-2, 7-3. Jaki prezent chciałaby na Dzień Dziecka? I stwierdziła, że w zasadzie to ona nie chce prezentu, ale jeżeli już tak koniecznie chce jej kupić, to ona poprosi o siekierę. No przyznam, że mnie to zmroziło, bo zakrawało na jakieś porachunki szkolne, ale dopiero po jakimś czasie wyjaśniła mi, że jedzie na biwak i komendant, biwak harcerski i komendant poprosił o to, żeby zabrali ze sobą jakieś siekiery, młotki, piły i tak dalej. Ale co przeżyłem, to przeżyłem. Za dziecka, my po Śląsku gadali za bajtla, no to my grali w byle co. Kester, w Klipa, w Palanta, w Dwa Ognie. To tak z niemieckiego. Litter i Räuber, to znaczy złodziej i policjant. No to my fajne mieli dzieciństwo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Jakoś tak z dzieciństwa to pamiętam zabawę z zapałkami, na przykład układanie tras. Albo jakoś tak wychodzi na to, że najfajniejszą zabawką jest karton, pudełko po zabawce. No jak się ma dużą wyobraźnię, to można podziałać. W Palanta i w Dwa Ognie to jeszcze pamiętam, ale większość tych nazw, które się pojawiły chwilę temu, absolutnie mi nieznane, także no, jeśli państwo się z nami podzielą jeszcze kolejnymi zabawami, może coś sobie przypomnimy, bo ja muszę poznać po prostu te dziecięce zabawy. Za moich czasów, takie sformułowanie i stwierdzenie dosyć często słyszymy, więc kiedyś to były czasy, dziś nie ma czasów, a może jednak potrafimy się również dziś dobrze bawić i niekoniecznie musimy spędzać czas na przykład przy ekranie telefonu. Tylko te klasyczne zabawy także powracają. Czekamy na głosy, 2 2 i 7 3. Parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it, hey, just let her go. Cause her boyfriend is a rock and roll. Save her every moment till she has to go. Cause her boyfriend. Parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you, you just look a bit like. Maneskin i supermodel to za nami, a my, drodzy państwo, ciągle zastanawiamy się, jak to było być dzieckiem, jak to teraz jest być dzieckiem. Pytanie, co najbardziej w tym byciu dzieciakiem lubią same dzieci? I o to zapytał je Bartosz Bielecki. Co lubisz w byciu dzieckiem? Wszystko. Grać w piłkę nożną i grać z przyjaciółmi. Grać w gry wideo. Co jest fajnego w byciu dzieckiem? Zabawa. Policjantów. No, można robić dużo rzeczy, na przykład, nie wiem, spać sobie na przykład do 12, jeść co się chce, no i mieć zabawek dużo. Przecież można przecież się bawić i są tam dużo kolorowanek przedłużą. Rodzice cię karmią, to tyle. Bo by być małym dzieckiem, bo wtedy mam młodość, jestem młody i wiem wszystko prawie. Już wiesz wszystko? Wiem na przykład, że młodym być dzieckiem, że to jest strasznie fajnie być, bo wtedy jesteś młody. Że chodzę do szkoły, a nie do pracy. No nie tylko młodym dzieckiem jest być strasznie fajnie, ale też tym starym dzieckiem, no, na starość dzieckiem. Także to też jest bardzo, bardzo, bardzo dobry moment, żeby po prostu bawić się cały czas i czerpać z życia radość. Właśnie o tę radość też pytamy. No i to pytanie kierujemy do państwa. Co jest takiego fajnego w byciu dzieckiem? Oprócz wspomnień związanych z różnymi zabawami. 2 2 7 3. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnogłosa dziewczyna, choć nie chcę dać cię, proszę, bo dalej od siebie nie trzyma. Becky Brown i Meslowitz. Za 15 minut będzie godzina 7. Oczywiście czasy związane z dzieciństwem wspominamy jako takie cudowne lata. To też trochę nawiązując do tytułu bardzo popularnego przed laty serialu. Ale też może się to wiązać nie do końca z fajnymi historiami, ponieważ jak się okazuje, niepełnoletni mają ponad 3,5 miliona złotych długów. Tak wynika z danych rejestru dłużników Big Info Monitor. Długi ma ponad 3 tysiące osób poniżej 18 roku życia, najczęściej z powodu nieuregulowanych opłat za jazdę bez biletu. Główny analityk Big Info Monitor Waldemar Rogowski zaznaczył, że młodym osobom często brakuje jeszcze świadomości i konsekwencji niektórych działań, jak choćby zbagatelizowania opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu, a informacja o niesolidnym dłużniku może być widoczna w bazie dłużników nawet po jego wejściu w dorosłość i stać się przeszkodą przy zawieraniu umowy na telefon czy zrobieniu zakupów z odroczoną płatnością na kwotę bliską 3,6 miliona złotych. Zaległości osób młodych składają się zarówno niespłacone zobowiązania kredytowe, jak i pozakredytowe. Dominują kredyty warte 2,3 miliona złotych, stanowiące poważniejsze niż inne zaległości obciążenie dla zadłużonych nastolatków. Ekspert przypomniał, że zgodnie z polskim prawem osoby, które ukończyły 13 rok życia, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą jednak posiadać konto w banku i podejmować pracę, jeśli ukończyły szkołę podstawową. Po 17 roku życia podnoszą także odpowiedzialność karną z karą pozbawienia wolności włącznie, więc tego rodzaju poważne to treści bardzo poważne rzeczy związane z dzieciństwem również się pojawiają. Jeżeli ktoś faktycznie złapał jakiś mandat, no to jednak mimo wszystko warto się przyznać rodzicom i warto te długi uregulować. To ode mnie może coś bardziej pozytywnego niż te długi. Cenna informacja dla tych, którzy latają samolotami. Myślę, że praktycznie każdy podczas kontroli bezpieczeństwa przed lotem był świadkiem wyrzucania płynów, jeśli były one zamknięte w pojemnikach. Podobno te ograniczenia wkrótce znikną. Zresztą chyba wielu z nas miało tę myśl, że wolałoby mieć swoją wodę domową, kupioną za normalną cenę. Poza tym to nieszczęsne przelewanie szamponu do małych buteleczek. No, na niektórych lotniskach takie sytuacje już się wkrótce nie powtórzą. Wszystko dzięki skanerom 3D, które pozwolą na dokładniejsze sprawdzenie, co znajduje się w bagażu podręcznym. Technologia ta stosowana jest od ubiegłego roku w Korei Południowej. Skanery pozwalają na stworzenie trójwymiarowego obrazu zawartości prześwietlanego bagażu. W przeciwieństwie do obecnej technologii, która tworzy obraz płaski. Jako pierwsi w Europie skanery wykorzystali pracownicy służby celnej na lotnisku London City. Do czerwca 2024 roku ma to być podobno norma we wszystkich brytyjskich portalach lotniczych. Tak mówił radiowej czwórce Maciej Nykiel, prezes biura podróży Neckera. Jeśli mają Państwo jakieś obawy, to ta nowa technologia, która prześwietla także nas, jest całkowicie bezpieczna, bo pewnie takie wątpliwości się pojawiały. To jest promień, który nie ma wpływu na nasze samopoczucie i nie wyrządzi nam krzywdy. Ewentualnie może mieć wpływ na nasz stan posiadania, prawda? Bo mogą się pojawić jakieś kary albo jakieś dopłaty za nadbagaż. Że tak dużo wody powodować. Będziemy próbowali wnieść ze sobą. Tak. A to już chyba mniejsze zagrożenie. To taki krótki przegląd prasy. Teraz 12 minut dzieli nas od godziny 7. Bar przed nami. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time. Come on through, it's gonna shine for you, 'cause I adore. kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów, albo za moich czasów, ile razy słyszeliśmy takie stwierdzenie. Dzieciństwo, dojrzewanie w latach 70., 80., 90., ale też 2000. Bardzo różniło się od młodzieńczych lat. W obecnych czasach różniły się gry, zabawy, czy to, jak dzieci spędzają czas wolny. No i proponujemy dzisiaj trochę taką nostalgiczną podróż do tych lat minionych. Wspominamy tutaj również poza anteną różnego rodzaju niebezpieczne sytuacje w czasie zabawy, typu drzewo, które spada i jakieś tak, złamane nogi, ręce. Na szczęście jesteśmy w stanie jako dzieci to przetrwać. Albo ktoś zawiśnie na płocie, albo jakaś inna historia związana z tym, że na przykład mamy do dzisiaj bliznę, bo mieliśmy taką historię, prawda? Za sobą, jako dziecko, jako dzieci, no człowiek właściwie tak bezkrytycznie podchodzi do tego życia i do różnego rodzaju sytuacji, wymyślając, no nie do końca bezpieczne zabawy. Ale zawsze jest przekonany, że to jest w 100% bezpieczne. Ja się zawsze dziwiłam, dlaczego moi rodzice w ogóle chcą na mnie krzyczeć i zwracają mi uwagę, kiedy ja jestem przekonana, że to, co robię, jest w 100% bezpieczne i ja jestem pewna swoich wyborów. Tak? Nie, no fajne, to już jest najważniejszy element w ogóle tego wszystkiego. Absolutnie tak. Pytamy Państwa o Państwa wspomnienia. No więc moją ulubioną grą to przede wszystkim była gra z bratem i z kolegami Kapsle. To było coś takiego, co rysowało się kredą na asfalcie w trasę. I po prostu puszczało się kapsle z butelek po napojach, po piwie, jak również gra w pikuty, czyli po prostu rzucanie finką, takim nożem harcerskim na uklepany piasek z różnych pozycji, z palca, z nosa. Z dzieciństwa to wykopanego. Piłka była na środku ustawiana, kopało się tam w którąś stronę, jakieś imię leciało i z tą piłką delikwent musiał wrócić na miejsce, reszta się chowała w tym czasie. No więc on się później wybierał, szukał, wbierał kogo tam znalazł do tej piłki, meldował przy piłce, ale była taka opcja, że jak poszedł za daleko, to ktoś mógł, mówią, wykopać, z ukrycia wyskoczyć, jak nie zdążył dobiec, to jeszcze raz biegał za wszystkimi. No tak, zabawa nożem. Super, tak jak zabawa siekierą wcześniej. No, no to tak, podobna kategoria. Tato, mamo, kupcie mi siekierę. Siekierę. Nóż i to wszystko tylko do zabawy. Tak jest. Jak tak przeglądam te zabawy, to trafiły mi się takie rzeczy jak gry w manso, kolaże, widoczki. Kojarzysz takie rzeczy? Ja układałem jakieś obrazki pod szkiełkiem, to pamiętam. Okej, to jest któraś z tych rzeczy, czy po prostu to był twój sposób na spędzanie? To są jakieś wariacje, które się pojawiają tych gier i zabaw, no ale przede wszystkim gra w kapsle i to jest tak, że ta gra w kapsle również współczesne dzieci potrafi zainteresować. Tak, są wiele nie potrzeba. Więc są pewne rzeczy, które się absolutnie i pewne zabawy, które się absolutnie nie starzeją, więc również o te gry i zabawy współcześnie i pytamy. Jesteśmy również rodzicami w znacznej części, więc na pewno mają Państwo jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat. To zapraszamy do kontaktu. 2 2 i 7 3. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew,